Ранішні верш пра твае грудкі. У панядзелак свяціла сонца, і твае грудкі пахлі лавандаю, а прыклаўшы да іх вуха, можна было пачуць бурштынавую музыку грыга. У аўторак церусіў дождж, і твае грудкі купаліся ў водары язміну, а смочкі таілі смак вішнёвага лікёру. У сераду было хмурна, я параўнаў твае грудкі з дзюма козачкамі на зялёным схіле вінаградніку, бо яны частавалі мяне мускатным віном. У чацвер усхадзіўся вецер пад атласнай скурою тваіх грудак. Пералівалася лютневая мелодыя, невядомая кампазітара 16-го стагоддзя, кантрапунтам якой быў дымок ляснога вогнішча, якім цягнула з-пад пашак. Сёння грудкі не пахлі нічым, напэўна таму, што гэта былі не твае грудкі.